صلوا علی الحبیب. اذان ابھی عشاء کی جیسے کہ قریبی مسجد میں ہوئی. ہم اپنے موضوع کو اسی سے جوڑتے ہیں. اب یہ اذان ہوئی, اذان کے مشکل سے کوئی ڈیڑھ یا دو منٹ ہوئی ہوں گی اذان, یہی وقت ہوگا, یہی ڈیڑھ یا دو منٹ ہر ایک کے گزرے, ہم میں سے ہر ایک کے یہ ڈیڑھ دو منٹ گزرے. کسی نے ان ڈیڑھ دو منٹوں میں, دو منٹ میں, تین منٹ میں, اذان جو بھی ہوتی ہے, تین منٹ میں خاموشی میں بد گزارا گزرے اس کے وہی بالفرض کے ان تین منٹوں میں مثال کے طور پر اس نے 63 مرتبہ سانس لیا, مثال کے طور پر تین منٹوں میں اس نے 72, چلے یہ کر محرم الحرام میں 72 کی نسبت ہم 72 کی عدد لیتے ہیں, اس نے اس تین منٹوں میں 72 مرتبہ سانس لیا, اور مثال کے طور پر مجموعی جتنے بیٹھے سب نے 72 مرتبہ سانس لیا. اب ہر سانس ایک ہیرا, کسی نے اپنے اس سانس کو اذان کا جواب دینے میں گزار دیا, کسی نے اس سانس کو محض خاموش رہنے میں گزار دیا, کسی نے ان سانسوں کو یہاں وہاں باتوں کرنے میں گزار دیا, کسی نے ان سانسوں کو کس کام میں, کسی نے ان سانسوں کو کس کام میں گزار دیا. البتہ ہر ایک نے اپنے اپنے طور پر ان سانسوں کو گزارا. اب ان سانسوں کو گزار تو لیا, اب غور کرنا یہ ہے کہ کس نے ان سانسوں کو کیسے گزارا. سانس ایک ہیرا ہے, ایک وقت ہے, یہ جو سانس آ رہی ہے یہ ایک زمانہ ہے, یہ ایک وقت ہے, یہ ایک دور تھا کہ بھائی یہ دور آیا مجھ پر کہ میں نے اتنی سانسیں لی اور یہ دور چلا گیا, اور ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے کہ اب یہ دور دوبارہ نہیں آئے گا. جو سانس میری چلی گئی, جن لمحات کو میں گزار چکا, یہ لمحہ اب کسی قیمت واپس نہیں آ سکتا. لہذا یہ انمول ہیرا ہوا, انمول جس کا کوئی مول نہیں ہے, وہ کسی دام میں یہ گزرے ہوئے لمحات میں واپس نہیں لا سکتا. اب میں نے ان لمحات جو میرے گزر گئے انہیں کیسے گزارا, اگر میں نے ان لمحات کو, ان قیمتی سانسوں کو, ان انمول ہیروں کو جو مجھے عطا کیے گئے اذان کا جواب دینے میں گزار دیا, تو ہر کلمے کے بدلے میں 200,000 نیکیاں کمانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو گیا ہوں گا. کہ اذان کا جواب دینے میں جو مؤذن اذان کہتا ہے اس کا جواب جو دے, یعنی مؤذن جو کہتا ہے وہ دہرا دے, تو ہر کلمے پر مرد کو 200,000 نیکیاں با حکم حدیث, با بیان حدیث اس کو 200,000 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں, مرد کو 2 اور عورت کو 100,000 نیکی. اب یہ سانسیں جو گزری, 15 کلمات اذان عشاء کے, 17 کلمات اذان فجر کے, بقیہ اذانوں کے 15 کلمات ہیں. اب جو یہ سانسیں گزری, میں ایک مثال ہی دی آپ کو, بالفرض 72 سانسیں اگر ہم نے گزاری ہیں اس اذان کے دوران, تو ان 72 سانسوں میں اگر میں اذان کے جواب دینے میں کامیاب ہوا, میرا رب میرے ان عمل کو, اس کو قبول کر کے جو روایت کے اندر بیان ہوا وہ ثواب مجھے عطا فرماتا ہے, تو 72 سانسوں کے اندر ان کلمات کے جواب دینے میں میں نے گویا 30,000,000 نیکیاں کما لی. اب یہ ہے ان ہیروں کا استعمال. کوئی ان ہیروں کا استعمال قرآن پاک پڑھتے ہوئے اسے, اس کو اس کام میں استعمال کرتا ہے جو واقعی اس کا مقصد ہے, عبادت, ریاضت, تقوی. کوئی ان سانسوں کو جو ایک انمول ہیرے ہیں, یہ عمر جو ایک انمول ہیرا ہے, یہ وقت, یہ زمانہ, یہ دور ہم گزارے, یہ ایک انمول ہیرا ہے, یہ ایک نعمت ہے, کہ اس کو کس طرح گزار رہا ہے, نعمت کو استعمال کر رہا ہے یا نعمت کو مطلب کہ ضائع کر رہا ہے. آپ کے جیب کے اندر کچھ رقم ہے, آپ اس کی کوئی چیز خرید لیں, آپ کو افسوس نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی آپ کو چیچ نہ کرے, آپ کو افسوس نہیں ہوگا. آپ 1,00,000 روپے کی چیز خرید لیں اپنے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, آپ کو اس کا افسوس نہیں ہوگا. آپ نے اس کو آپ کے مطلب میں جو آپ کی سمجھ میں آیا اس پہ خرچ کیا. اگر یہی 1,00,000 روپے نہیں, صرف 10 کی نوٹ کہیں گر جائے آپ کی, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ گر جائے, استعمال نہیں کیا آپ نے ابھی اس کو, صرف گرنے پر طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اب 1,00,000 روپے کے مالک ہیں, ایسے نہ جانے کتنے 10,000 روپے آپ دے چکے ہوں گے, لیکن آپ کو اس کی کوئی ندامت شاید نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو، کوئی سی فیلنگس نہ ہو آپ کی، لیکن یہ دس ہزار اور دس ہزار روپے کئی مغنا زیادہ آپ قرض کر چکے، آپ کو شاید اس کا افسوس نہ ہو، لیکن اسی شخص کے اگر دس روپے گر جائیں اس کا موڈ خراب ہو جائے، کیوں؟ وہ ضائع ہو گئے، اس کی چیز تھی اس کے کام نہیں آئی، اس کی چیز تھی اس کے کام نہیں آئی، اس نے بڑی مشکل سے بڑی کوشش کر کے بڑی محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کیا، مگر وہ چیز اس کے کام نہیں آئی، وہ چیز ضائع ہو گئی۔ جب یہ چیز ایک ضائع ہو گئی تو اس کو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہی چیز تھوڑا سا غور کریں، سانسوں پر، اپنی عمر پر غور کریں، اس سے اگر ہم نے ان کاموں میں خرچ کیا جس کے متعلق ہمیں ہمارے رب نے فرمایا قرآن و حدیث کے مطابق، ان سانسوں کو، ان کاموں کو، ان عمروں کو خرچ کیا، یہ اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ عمر اللہ، یہ سانسیں رب نے دی ہیں، یہ ایمان کی نعمت ہمیں ہمارے رب نے دی ہے، ان کو رب کے بتائے حکم کے مطابق اور پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق گزارتے ہیں، ان کو ان کے صحیح مصرف میں اور صحیح جگہ پہ اس کو خرچ کیا، ایک یہ چیز اور ایک اس کو ضائع کر دیا، گزر تو گئی سانسے۔ اگر افسوس یہ ہے، صد کروڑ افسوس یہ ہے کہ ایک رقم کے درست خرچ کرنے پر خوشی اور ضائع ہو جانے پر افسوس تو ہم کرتے ہیں، جبکہ اس کا بدل موجود ہے، اس کا ریٹرن موجود ہے۔ اگر لاکھوں کروڑ روپے ضائع ہو گئے، دوبارہ لاکھوں کروڑ روپے کمانے کی ایک آس، ایک امید موجود ہے، لیکن سانس، عمر، یہ وہ دولت، یہ وہ نعمت ہے جو ایک بار چلی گئی، اب کروڑوں کروڑ روپے کوئی قیمت دے دو یہ واپس نہیں آ سکتی۔ اس نعمت اور اس دولت کے ضائع ہونے کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اسی احساس کو اجاگر کرنے کے لیے آج یہ چند مدنی پھول لے کر حاضر ہوں، کہ یہ ضائع ہونا یہ کتنی بڑی افسوس کرنے والی بات ہے۔ اس کو آپ اس روایت سے سمجھیے، معجم الکبیر کے حوالے سے اس کو نقل کیا گیا ہے، اور اسے نقل کیا ہے میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنے رسالے انمول ہیرے میں۔ کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے، اہل جنت کو کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس ساعت، یعنی ان گھڑیوں کے، جو دنیا میں اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ اہل جنت کو کسی چیز کا بھی افسوس نہیں ہوگا سوائے ان گھڑیوں کے۔ کن گھڑیوں کے؟ یا وضاحت ہو رہی ہے ان گھڑیوں کے جو اللہ عز و جل کے ذکر کے بغیر گزر گئی، کہ وہ گھڑیاں جو تھی وہ گھڑیاں اللہ کے ذکر میں گزرتی تو وہ اللہ کا ذکر ان کے بلندی درجات اور مزید انعام اور اکرام کا سبب بنتا۔ وہ گھڑیاں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، اہل جنت کو ان ذکر اللہ کے بغیر گزری ہوئی گھڑیوں پر ندامت، وہ افسوس ہوگا۔ یا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر جو گھڑیاں گزری ان پر اہل جنت کو تو افسوس ہوگا، لیکن جن لوگوں نے اپنی گھڑیوں کو، اپنی ساعتوں کو، اپنے اوقات کو، اپنی عمر کو، اپنی سانسوں کو ذکر اللہ کے بغیر نہیں اللہ کی نافرمانی میں گزارا، ان کا کیا عالم ہوگا قیامت کے دن؟ بندہ غور کر، یہ ایک نعمت ہے جس کو ضائع کیا۔ اور صرف اس کو سمجھانے کے لیے کہ یہ افسوس کیا شے ہے، اب جیسے کہ یہی گھڑیاں تھی نا، ابھی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے، اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اس وقت ہم مسجد میں موجود ہیں، یہ اس کی رحمت ہے۔ بیان کر رہے ہیں، مولا کریم اخلاص عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، اس کی رحمت ہے، یہ وہ نعمت ہے، اس پر شکر ادا کرے بندہ۔ اللہ کی نعمت کا جتنا شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی نعمت اس پر اتنی بڑھا دیتا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے آج ہمیں مسجد میں آنا نصیب کیا، جو مدنی چینل پر اس وقت میرے ناظرین بیٹھے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس وقت آپ کے سامنے ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے اور اس ٹی وی کے اندر اتنے خرافات آ سکتے ہیں، یہ میز اللہ کی رحمت اور اس کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا بٹن مدنی چینل پر رک گیا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اس کا شکر ادا کریں آپ، ہر کوئی شکر ادا کرے کہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا ریموٹ آگے نہیں بڑھ رہا ہوا رک گیا، یہ آپ کے ہاتھ کو جو رکا یہ طاقت اس ہاتھ کو روکنے کی رب نے دی ہے، شیطان نے بڑی حرکت دینے کی کوشش کی ہوگی کہ یہ سوئچنگ کرتا کرتا آگے بڑھ جائے، مگر اللہ کی رحمت اور اس کے کرم نے آپ کے ہاتھ کو آگے بڑھنے سے روک لیا۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، ہم اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں ہر وقت ہر گھڑی نفس و شیطان کی شرارتوں سے بچا، کہ وہ بچانے پر قادر ہے، کون ہے جو اس کے سوا جو ہمیں بچائے۔ تو یہ رک گئے، ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، ہم بیان کر رہے ہیں، بیان سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک اللہ کی رحمت ہے۔ اب یہ سانسیں ہماری جس کام میں گزر رہی ہیں، یہ ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن اس کا شعور رکھتا ہے کہ یہ کیا ہے، چینل پر بیٹھا ہوا اسلامی بھائی اسلامی بہن یہ کیا ہے دیکھ رہے ہیں۔ اب اس یہی وقت یہی گھڑیاں اس وقت کسی کی گزر رہی ہوں گی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں، آج 31 دسمبر ہے، کسی کی گھڑیاں کسی کا وقت اس وقت گزر رہا ہوگا کسی نیو ایئر نائٹ کی تیاری میں، کسی نے شراب کی بوتلیں بک کروائی ہوں گی، کسی نے عورتیں بک کروائی ہوں گی، کسی نے ہوٹل کے اندر بکنگ کروا لی ہوگی، ہوٹلیں بند ہو جائیں گی، ہوٹل کے اندر جو ہونا ہے وہ ہوتا رہے گا، کوئی نیو ایئر نائٹ منانے کے لیے ملک سے باہر کسی ایسے ممالک میں گیا ہوگا جہاں پر نہ اس کو کوئی اس کا عزیز اقارب دیکھنے والا، نہ اس کے متعلق کو معلومات کرنے والا، اور وہاں بڑے کھل کر روڈوں پر دھرنے کے ساتھ نیو ایئر نائٹ منائی جائے گی، بڑی بے باکی اور بڑی بے حیا کے ساتھ منائی جائے گی۔ اور ایک وہ اسلامی بھائی ہوگا جو اس وقت دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر ہوگا، ایک وہ اسلامی بھائی ہوگا جو کہیں اور جا کر مزید بے حیائیوں کے کام کو ٹٹولنے کی اور اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہوگا، فون گھما رہا ہوگا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں پارٹی ہوگی، کہاں انڈور فنکشن ہوگا، کہاں لڑکیاں ہوں گی، کہاں لڑکے ہوں گے، کہاں میوزیکل پروگرام ہوگا، کہاں پر شراب اور کباب کے مزے ہوں گے، کہاں پر جوا کھیلا جا رہا ہوگا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ وہ اس کو فون کر رہا ہوگا، اس کو فون کر رہا ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ اس وقت کمیونیکیشن کے ذریعے گناہوں کو ڈھونڈنے کا سلسلہ جاری ہوگا، اور کوئی فون کر رہا ہوگا کہ یار یہ بتاؤ کیا سنا ہے دعوت اسلامی والوں نے مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے مساجدوں کے اندر اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ رکھا ہے، تم کہاں جاؤ گے، میں بھی اسی مسجد کے اندر حاضر ہو جاؤں۔ کوئی یہ کام کر رہا ہوگا، کوئی یہ کام، دونوں اپنا وقت اپنی عمر اپنی سانسیں گزار رہے ہیں، دونوں گزار رہے ہیں، یہ وقت جسے ڈبل 12 گھنٹے کہتے ہیں، ڈبل 12 گھنٹے یہ ایک وقت ہے نا، 12 بجے سے لے کر پھر بارہ بجتے ہیں، یہ 12 کا بجنا بھی ہمیں 12ویں والے کی یاد دلاتا ہے، 12 پھر 12 پھر 12 بجتے ہیں، یہ پورا دن گزرتا، اور یہ 12 سے 12 12 سے 12 کی تقسیم، یہ وقت کی وہ تقسیم ہے جو میرے رب نے ایسی تقسیم کی ہے کہ امیر ہو یا غریب، عورت ہو یا مرد، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ہر ایک کو یہ وقت تقسیم کیا گیا ہے، سب کو یکساں تقسیم ہے، کسی کو 23 گھنٹے، کسی کو جناب 30 گھنٹے، تو کسی کو 24.5 گھنٹے، ایسا کچھ بھی تقسیم نہیں ہے، سب کو برابر کی تقسیم ہے، شعور دیا ہے، سمجھ دی ہے، پانی کیسے پیتے سب جانتے ہیں، کھانا کہاں سے کھاتے سب جانتے ہیں، سونے کا کیا طریقہ سب جانتے ہیں، زندگی کیسے گزارنی ہے، سانسیں کیسے گزارنی ہے، وقت کیسے گزارنا ہے، بینگ اے مسلم، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا یہ نہیں جانتے، کہ شراب پینے والا نہیں جانتا کہ میں جو شراب پی رہا ہوں یہ رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, کیا فلم دیکھنے والا نہیں جانتا کہ یہ جو میں فلم دیکھ رہا ہوں میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, کیا جوا کھیلنے والا نہیں جانتا کہ جو جوا کھیلا میں رب کی نافرمانی کر رہا ہوں, کیا چوری کرنے والا نہیں جانتا, کیا قتل و غارت گری کرنے والا نہیں جانتا, مسلمانوں کی املاک کو برباد کرنے والا, مسلمانوں کی املاک کو لوٹنے والا, مسلمانوں کی املاک کو اور لوگوں کی املاک کو برباد کرنے والا, کیا نہیں جانتا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ کیا ہے, مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, کیا وہ نہیں جانتا؟ جانتے ہیں. جس طرح قرآن پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, نماز پڑھنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, ماں باپ کی اطاعت کرنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, سچ بولنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, دیانتداری کرنے والا جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, مسجد میں بیٹھنے والا جیسے جانتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں, اسی طرح شراب کھانے بیٹھنے والا جانتا ہے کہ میں بدی کر رہا ہوں. ایسا نہیں کہ یہ کو فرق پتا نہیں ہے کسی کو, سب کو پتا ہے یہ فرق کیا ہے, نیکی کیا ہے بدی کیا ہے جانتا ہے. جب نیکی کرتا ہے تو کیوں کوشش کرتا ہے کہ کسی کو پتا چل جائے, اور جب برائی کرتا ہے تو کیوں چاہتا ہے کہ کسی کو پتا نہ چلے. یہ وہ بنیادی فرق ہے. برائی وہ جو تیرے دل میں کھٹکے, جسے بتانے میں بندہ حجاب محسوس کرے, اور یہ حجاب بھی کچھ حیا کی علامتوں میں سے ایک علامت کہی جا سکتی ہے, ورنہ اس وقت میں حیائی کا یہ عالم ہے کہ برائی کا واویلا کرنا اور برائی کا ڈنکے بجانے میں بھی کوئی برائی نہیں بلکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فخر محسوس کرتا ہے. ارے تم نے کوئی آج پارٹی کا انتظام ہی نہیں کیا, اب ایک کدھر کے ہو, کوئی دنیا میں رہنے کا ہوش ہے یا نہیں, فلاں جگہ پر فلاں اسٹریٹ کے اندر فلاں پلاٹ کے اوپر بنا مکان بنا ہوا ہے, وہاں پر آج 12 بجے سے پہلے آ جانا, 12 بجے کا وہ داخلہ نہیں ملے گا, فکسڈ 12 بجے فنکشن اور پارٹی شروع ہو جائے گی. بیوقوف کہیں کہ پہلے تو رابطہ کرتے. ارے اس سے بیوقوف کہنے والوں, بیوقوف کون ہوتا ہے؟ یہ بیوقوف ہوتا ہے؟ نہیں نہیں, بیوقوف تو وہ ہے جس نے اللہ کی نافرمانی پر کمر باندھی ہوئی ہے, وہ بیوقوف ہے. ایک شخص کلیدہ بن امیہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگا, تم تجارتی کاروبار میں بہت ہوشیار تھے, تم نے یہ کیا خسارہ اٹھا لیا کہ اسلام لا کر امیروں کی دوستی کے عوض غریبوں کی محبت, چند معبودوں کے مقابل ایک اللہ کی عبادت قبول کی؟ اس پر صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے ارشاد فرمایا, مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا, مومن متقی نقصان میں نہیں رہتا. اس کے بعد اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تائید میں قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی. کون سی؟ والعصر, ترجمہ کنز الایمان, اس زمانے محبوب کی قسم. میرا آقا اعلی حضرت امام علیہ السلام کا ترجمہ کیا کیا؟ اس زمانہ محبوب کی قسم. ان الانسان لفی خسر, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. زمانہ محبوب کی قسم یاد کی جا رہی ہے. زمانہ کون سا زمانہ؟ جو محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا جو زمانہ تھا, اس وقت کی قسم یاد کی جا رہی ہے. اور بھی کئی اقوال ہیں عصر کے نام پر کہ اس سے کیا کیا مراد دیا ہے جمہور علماء نے, تو عصر کی نماز بھی مراد لی گئی ہے, محض صرف زمانہ بھی مراد لیا گیا ہے, اور میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس سے مراد زمانے سے وہ مخصوص زمانہ کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مراد ہے, جو بڑی خیر و برکت کا زمانہ ہے اور تمام زمانوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور شرف والا ہے, یہ مراد لیا. پھر فرمایا, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. یہی بات آ گئی جو اس وقت بیان کی جا رہی ہے, خسارہ, خسر, خسارہ کے معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا, اصل مال کا ضائع ہو جانا. اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے اور اس کی اصل پونجی ہے. انسان کا اصل مال جو ضائع ہو گئے ضائع ہو گئے. زندگی کے اس کاروبار میں ہمارا سرمایہ وقت ہے. جو لوگ اس عمر یعنی وقت کو بے مقصد ضائع کرتے ہیں, عیش و عشرت اللہ عز و جل کی نافرمانی میں گزارتے ہیں, وہ یقیناً بے حد نقصان و خسارے میں. جو وقت کو ضائع کرتا ہے, وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, وقت کی قدر و منزلت کو نہیں سمجھتا, مکتوت المدینہ کی مطبوعہ 26 صفحات کا رسالہ انمول ہیرے جو ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے اسے ہمیں عطا کیا ہے, اس کے صفحہ نمبر 17 پر نقل ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا. ان کی صحبت سے مجھے دو اہم باتیں سیکھنے کو ملی. نمبر ایک, وقت تلوار کی طرح ہے, تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا. نمبر دو, اپنے نفس کی حفاظت کرو, اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں مشغول کر دے گا. حافظ ابن عساکر فرماتے ہیں اور یہاں پر ہمیں پتا چلے گا کہ وقت کا قدر وقت کی قدر کس کو کہتے ہیں. یہ پانچویں صدی کے فرماتے ہیں پانچویں صدی کے بزرگ حضرت سیدنا سلیم راضی یا سلیم راضی رضی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قلم جب لکھتے لکھتے گھس جاتا تو فقط جو خط لگاتے ہوئے اس کو جو دوبارہ اس کی جو نوک بنائی جائے گی تو جب اس کی نوک بناتے ذکر اللہ شروع کر دیتے تاکہ یہ وقت صرف قط لگاتے ہوئے ہی صرف نہ ہو. جبکہ یہ دینی کام کر رہے ہیں, یہ دینی کام کر رہے ہیں, لکھنے کا کام, دینی کام جب کر رہے ہیں تو دینی کام کرتے کرتے اگر قلم کی جو نوک تھی اگر وہ گس گئی ہے, اب اس کو بنانا ہے تو اس کو بناتے ہوئے جو نوک بنائی جائے گی یہ بھی ثواب کا کام ہے نا, ثواب کا کام ہے, یہ ثواب کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہ چونکہ وقت کے قدر دان تھے, یہ وقت کی اہمیت کو جانتے تھے, عمر کی اہمیت کو جانتے تھے, اس نعمت کو جانتے تھے, اس کی اہمیت اس کی قدر ان کے پیش نظر تھی, لہذا یہ قلم چھلتے چھلتے چھلتے چھلتے بھی ذکر اللہ کر رہے تھے کہ ایک ثواب کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا ثواب بھی ملتا ہے تو فائدہ ہی فائدہ ہے, نقصان تو ہے ہی نہیں نا, فائدہ ہی ہے. یعنی وقت کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگائیے کہ اگر آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے صرف ایک سیکنڈ میں جنت کے اندر ایک درخت لگوا سکتے ہیں. اور جنت میں درخت لگوانے کا طریقہ بھی نہایت ہی آسان ہے. چنانچہ ابن ماجہ شریف کی ایک حدیث پاک کے مطابق ان چاروں کلمہ جو بھی بیان کیے جائیں گے جو بھی کلمہ کہیں جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا. چلیں ہم بھی وہ چاروں کلمہ ادا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی اچھی نیتیں کر لیجیے کہ ایک نیکی جو کرنے جانے ہیں اس جتنی نیتیں بڑھائیں گے اتنا ثواب بڑھتا چلا جائے گا. کہ ایک قدم جیسے مثال جو مسجد کی طرف چلے نماز پڑھنے کے لیے تو یہ ایک نیکی ہے, ایک محمود قدم ہے, ایک اچھا قدم ہے. اب اگر وہاں پر آپ بالف 72 نیتیں کر لیتے کہ مسجد جاؤں گا تو سلام کروں گا, تو مسجد جاؤں گا تو اقامت کم و کم لے اقامت دوں گا, جنازہ و جنازہ پڑھوں گا, سلام کروں گا سلام کا جواب دوں گا, اس طرح اگر اچھی اچھی نیتیں کر کے مسجد کی طرف چلے, اجتماع کی طرف چلے, درس کی طرف چلے, مدنی قافلے کی طرف چلے, کسی بھی اچھے نیک کام کی طرف چلے, تو ہر بغیر نیت کے چلے تب بھی وہ ایک کام جس کی طرف ہم چلے وہ ایک نیک کام تو ہے. ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے. میرے آقا اعلی حضرت امام علیہ سنت اس طرح کی صراحت فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اب جتنی نیت کر لی جائے, مثال کے طور 72 نیت کری تو اب یہ ایک قدم نہ رہا, یہ ایک قدم 72 قدم بن جائے گا. یہ ایک قدم 72 قدم بن جائے گا. ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا. تو گویا 72 قدم ہو گئے تو ہر قدم پر 72 نیکیاں ملیں گی اور 72 گناہ معاف ہو جائیں گے نیتیں کر کے, تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, چار کلمات ہیں. انشاءاللہ چار جنت میں درخت لگ گئے ہوں گے پیارے حبیب کے صدقے میں, اور لگ بھی گئے ہوں گے انشاءاللہ عزوجل, اور اس کو دیکھنے بھی جائیں گے انشاءاللہ. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ اکبر یا رسول. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, پتہ چلا کہ انسان خسارے میں, اور سورہ عصر جو آپ کو میں نے ابتدائی دو آیتیں بتائیں اس میں وقت کی اہمیت اور وقت کا بیان ہوا, اس کے مطابق میں نے چند مدنی پھول عرض کیے. اب یہ جو جیسے آیت کریمہ ہم نے دوسری آیت سنی کہ ہمارے رب کریم نے شاید فرمایا ترجمہ ہے, بے شک آدمی ضرور نقصان میں ہے. تو کیا ہر آدمی نقصان میں ہے؟ ایسا نہیں. فائدے میں کون ہے, نفعے میں کون ہے, اب یہ بیان آگے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے الا الذین آمنوا, اب ان چار خصوصیات کا بیان ہو رہا ہے کہ یہ چار خصوصیات والے نقصان میں نہیں ہیں. اس سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ الذین آمنوا, جو ایمان لائے. دوسری خصوصیت وَعَمِلُوا صالحات, اور اچھے کام کیے. یہ دو ہو گئے. اب یہ دو وہ عمل ہیں کہ مجھے اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. ایمان لے آئے الحمدللہ, ہم ایمان والے ہیں, اور اگر نیکی کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, جو عمل ہے وہ عامل الصالحات, اور اچھے کام کیے. آگے کی جو دو وصف ہیں وہ تواصوا بالحق, حق کی تاکید کی, وہ تواصوا بالصبر, اور صبر کی وصیت کی. یعنی جو دوسرا وصف تھا نیک اعمال, فرائض و واجبات کو ادا کر کے سنتیں و آداب پر کاربند رہے, صغیرہ کبیرہ گناہوں مثلا جھوٹ غیبت چگلی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہے, اور تیسرا اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا رہے, اور چوتھا یہ کہ ان راہوں میں جو مشکلات پریشانیاں آئیں, خواہ اس کا تعلق نیکیوں پر صبر سے ہو, گناہوں پر صبر سے, یا مخالفت والے ماحول پر صبر سے ہو, گویا کہ یہاں اللہ عزوجل نے حکم دیا ہے کہ خود نیک کام کرے کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرتا رہے. یہ چار خصوصیات بیان ہوئی کہ یہ وہ خصوصیات ہیں کہ جن خصوصیات کا حامل یہ نقصان میں نہیں ہے, نہ انسان نقصان میں, خسارے میں. تو نیک اعمال کرنے کی نیت کرتے ہیں, اپنے وقت کو, اپنی عمر کو, اپنے لمحات کو, ان انمول ہیروں کو ہم نیکی کے کاموں میں بسر کریں گے. صلوا علی الحبیب, توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب. اور اس میں بھی جو بالخصوص یہاں جو بیان ہوا کہ ایک دوسرے کو حق کی تاکید کی اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. لہذا میرے میٹھے میٹھے پیارے اسلام بھائیو, اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے, بلکہ اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے, یہ بھی ضروری ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو روایت ہے, بڑی مشہور روایت ہے بخاری شریف کی, کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے. بس ہر شخص سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا. ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے, اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا. گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے, اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا. عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولاد کی نگہبان ہے, اس سے ان کے متعلق سوال کیا ہوگا سوال ہوگا. نوکر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے, اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا. تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے, اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا. تو ہر ایک کو ایک دوسرے کی اب رعایت کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے, اور اصلاح امت کے لیے, اس قوم کی اصلاح کے لیے یہ بڑی بہترین اور بڑی بنیادی روایت ہے. گویا کہ یہ وہ روایت ہے کہ اس کے متعلق شارحین نے یہاں تک لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ وہ ارشاد ہے کہ کسی بھی اہل ایمان کو, کسی بھی مسلمان کو, جو شخص اسلام قبول کرتا ہے, اسلام کے قبول کرتے ہی یہ حدیث اس شخص کو غیر ذمہ دار نہیں رہنے دیتی. ہر شخص کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرنے کی یہ بڑی بنیادی روایت ہے. ہم میں سے ہر شخص کے کوئی نہ کوئی ماتحت ضرور ہے, ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی کے حوالے سے پرسش کا معاملہ درپیش ہے, نعمتوں کا سوال ہے. پھر یہ الگ بات کہ یہ ساری چیزیں ہیں, تو جس کو پرسش کا خوف, نعمتوں کے متعلق سوالات کیے جائیں گے اس کا خوف, اور اصلاح امت کے حوالے سے جو جو اس کی ذمہ سے خوف ہو, وہ کہاں اپنے وقت کو برباد کرے گا. جس کے ذہن کے گوشے میں یہ بات بیٹھی ہو کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے, وہ کیسے اپنی اس عمر عزیز کو برباد کرے گا؟ وہ کیوں اپنے آپ کو گناہوں میں, فضولیات میں, بدکاریوں میں اور دیگر خرافات اور برائیوں میں اپنی زندگی کو برباد کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ لہذا یہ چار اوصاف پر عمل کرنے کی, بالخصوص یہ جو آگے کے جو دو اوصاف ہیں, الحمدللہ ایمان اللہ نے ہمیں عطا کیا, اللہ اس ایمان پر استقامت عطا فرمائے, نیک اعمال اخلاص استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نیکی کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے, برائی سے منع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمارے اندر نیکی کی دعوت کا جذبہ رب کریم عطا فرما دے, اصلاح امت کا جذبہ عطا فرما دے, ان بزرگ کا صدقہ عطا فرما دے جب وہ کسی برائی کو دیکھتے اور اس برائی کو ختم کرنے, اس برائی کو مٹانے کی وہ قدرت نہ رکھتے, یا اس ان کے بس میں نہ ہوتا کہ اس برائی کو ختم کرے. تو روایت منقول ہے کہ ایسے بزرگ کے بارے میں آیا کہ جو برائی دیکھتے اور برائی ختم نہ کر سکتے, تو اس کی شدت کی وجہ سے ان کے پیشاب میں خون آ جاتا, ہمارے ماتھے پر بل نہیں آتا, ہماری اولاد گھنٹوں گھنٹوں دنوں دنوں برائیاں کرتی رہتی ہے لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارا پڑوسی بے نمازی ہے ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارے گھر والے گناہ میں مبتلا ہیں لیکن ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہمارے رشتہ داروں کے بارے میں ہم غور نہیں کرتے, محلے داروں کے بارے میں غور نہیں کرتے, عزیز و قارب کے بارے میں غور نہیں کرتے, اصلاح امت کی شے کا نام ہے کبھی غور نہیں کرتے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, اس تصور کو سمجھنے کی ہم کوشش, نیکی کی دعوت کا جذبہ ابھارتے ہوئے اور نیکی کی دعوت کے لیے ایک مدری ذہن بناتے ہوئے امیر سنت نے ایک مکتوب لکھا ہے. میں آج کے اس بیان میں وہ مکتوب لے کر آیا, آئیے اس مکتوب کو سنتے ہیں. دل کے کانوں سے سر جھکا کر سنیے اور اس دعا کے ساتھ سنتے ہیں کہ یا اللہ اس ولی کامل کی تحریر کے اثر سے ہمارے دل کو منور کر دے. آپ لکھتے ہیں آج سے تقریباً 1400 سال پہلے جب اس مادر گیتی میں ہر طرف کفر و ضلالت جہالت و صفاحت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا کہ پاران کی چوٹی سے رشد و ہدایت کا مہتاب چمکا جس کی انوار سے اقوان عالم منور ہو گئے. ہمارے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف 23 سال کے قلیل عرصے میں بنی نوع انسان کو ترقی کی اس معراج پہ پہنچا دیا کہ دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے. غلامان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن کرم تھامے ترقی کی منازل طے کرتے رہے. وہ علم و عمل کے پیکر ہوتے تھے. ان مسلمانوں کا ہر عمل اپنے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہوتا تھا. وہ دنیا کے لیے نہیں، خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زندگی گزارتے تھے. اور ان آج کے مسلمان کا طرز عمل اس کے بالکل برعکس ہے. لہذا مسلمان اب ترقی کے بجائے تیزی سے تنزل کی گھاٹی میں گرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ علم دین کی جگہ علم دنیا نے لے لی، سنت کی جگہ انگریزی فیشن کی نعوست چھا گئی. اب جینے کا مقصد صرف دنیا اور بے بس دنیا کا حصول بن کر رہ گیا ہے. افسوس صد کروڑ افسوس، بھی عملی کے سبب ہم ذلت اور رسوائی کے عمیق گرے میں نہایتی تیزی کے ساتھ گرتے چلے جا رہے ہیں. ایک وقت وہ تھا جب کفار مسلمان کے نام سے لرزہ بر اندام ہو جایا کرتے تھے، اور آج انقلاب معکوس نے مسلمانوں کو کفار سے خوف زدہ کر کے رکھا ہے. اے خاصا رے رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آہ کے عجب وقت پڑا ہے. غور کریں آج مسلمان کی دنیا بھر میں کیا حالت، کیا بے بسی ہے. غور کیجئے ان دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے لباس پر، غور کیجئے ان شراب پینے والے مسلمان کا تصور کیجئے، ان جوا کھیلنے والے مسلمانوں کا تصور کیجئے. بدقسمتی سے جو آج کی رات، بالخصوص آج کی رات کی بات کر رہا ہوں، 31 دسمبر کی رات، شراب، کباب، جوا، برائیاں، فنکشن، بدنگاہیاں، بے باکیاں، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، ڈانس، میوزک، اس انداز سے جو اپنی زندگی گزارنے کے لیے اس وقت تگ و دو میں لگے، کبھی تصور کیجیے مسلمان کو کیا ہو گیا ہے. ان عورتوں لڑکیوں کی طرف کیا تصور کی بھی بات کرو جو آج کی رات اپنی بے حیائی کا عوض نوٹوں کی صورت میں لیں گی، اپنا جسم بیچتی ہے، اپنا حسن بیچتی ہے، رقص و سرور کی محفلیں سجاتی ہیں، بے حیائی کے ساتھ نوجوانوں کے ساتھ تفریح کرتی ہے، ڈانس کھیلتی ہے، ڈانس کرتی ہے، میوزک پہ ناچتی ہے، ان کے ساتھ شرابیں پیتی ہے، ان کے ساتھ سگریٹیں پیتی ہے، بے حیاؤں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے. آج دنیا کے اندر جہاں تک اب سوچ سکتے ہیں، سوچئے کہ مسلمان آج کی رات، بالخصوص آج کی رات کی بات کرو، کتنی تیزی کے ساتھ گناہوں کی طرف بہتا چلا جائے گا. جو پچھلی سالوں کی جو باتیں ذہن میں، اس کے پیش نظر عرض کر رہا ہوں. آگے کے لمحات کیا ہیں، اگلے لمحے کیا ہونا ہے، آپ اور میں نہیں جانتے، لیکن جو پچھلی پریکٹس گزری، پچھلے جو سالوں کے معاملات گزرے، وہ اس کا تصور کرتے ہیں تو آنے والا دور بھی حیائی بڑھاتا ہی آیا ہے. آنے والا دور گندگی بڑھاتا ہے ہوا آیا ہے. آنے والا دور جو یہ پورا وقت گزرا، اسے بھی حیائی میں، بے پردگی میں، گانے میں، باجے میں، فلموں میں، ڈراموں میں، اریانیت میں اضافہ ہی ہوا ہے، بے باقی میں اضافہ ہوا ہے، موسیقی میں، میوزک میں اضافہ ہی ہوا ہے. طرح طرح کی مسائل، طرح طرح کی مصیبتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی آفتیں مسلمانوں پر آئی بھی ہے اس سال، لیکن یہ مسلمان ہے جو ہوش کے ناخن نہیں لیتا، سمجھتا نہیں ہے، کچھ سوجتا نہیں ہے اس کو، بس آنکھیں بند کر کر بے باقی کی طرح بے حیائی میں آگے سے آگے آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اے خاصا اے خاصا رے رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے حقا, امت پہ تیری آنکھ کے عجب وقت پڑا ہے, امتی پہ تیری آنکھیں عجب وقت پڑا ہے. جو دین بری شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, جس دین کے مدعو تھے کبھی کیسر و کسرا خود آج وہ مہمان سرائے فقرا ہے. وہ دین ہوئی بزم جہاں جس سے فروزہ اب اس کی مجالس میں نہ بتی نہ دیا ہے, جس دین کی حجت سے سب ادیان تھے مغلوب اب موتریس اس دین پہ ہر ہر زاسرا ہے. چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں, پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے. وہ قوم میں تیری نہیں اب کوئی بڑائی پر نام تیری قوم کا آقا یہاں اب بھی بڑا ہے. آقا یا رسول اللہ, اے مدینے کے سلطان رحمت عالمیان, ڈر ہے کہیں یہ نام بھی مٹ جائے نہ آتے, مدت سے اسے دور زمان میٹ رہا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت, سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. فریاد ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں, بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں, خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے. خاصان رسول وقت دعا ہے, خاص آئے خاصان رسول وقت دعا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. جو دین بڑی شان سے نکلا تو وطن سے, جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے, پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے, امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے. فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, فریاد ہے کشتی امت کے نگہباں, تیرا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے, بیڑا ایک تباہی کے قریب آن لگا ہے, امت پہ تیری آگ عجب وقت پڑا ہے. ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر گے تمہارے, ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر گے تمہارے, ہم نیک ہیں یا بد ہے بالآخر گے تمہارے. نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، نسبت بہت اچھی ہے مگر حال برا ہے، امت اے تیرے آگے عجب وقت پڑا ہے، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، خطروں میں بہت اس کا جہاز آ کے گرا ہے، امت پہ تیرے آ کے عجب وقت پڑا ہے، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، ہاں ایک دعا تیری کے مقبول خدا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، آپ کی امت بھی بہت پریشان ہے آقا، سیلاب گناہوں کا بڑی زور سے آیا، خطرے میں ہے نیا اے میرے کی بھیا، ڈوبے نہ سفینہ یا شاہ مدینہ، امت میں تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھلتے ہیں، آقا ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں کمائی ہے، اب آپ سنبھالے تو کام اپنے سنبھل جائے، اب آپ سنبھالے تو سنبھل جائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہمارے شیخ کے طریقہ تبیل سنت تیری فرماتے ہیں، ذلت و خواری مسلمانوں کا مقدر بن چکی، نہ طاقت و قوت، نہ شان و شوکت، نہ آپس محبت و الفت، نہ حسن اخلاق و اچھی عادات، بلکہ ہر برائی مسلمانوں میں موجود ہے، یہ سب زندگی کا مقصد بھلا دینے کے سبب ہے، اللہ عز و جل ہمارے حال ذات پر رحم فرمائے، ارشاد ہوتا ہے جب میری امت دنیا کو قابل عظمت سمجھنے لگے گی تو اسلام کی حیبت ان کے دلوں سے نکل جائے گی، وہ نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا چھوڑ دے گی تو وحی کی برکات سے محروم ہو جائے گی، اور جب آپس میں گالی گلوچ اختیار کرے گی اللہ تبارک و تعالی کی نظروں سے گر جائے گی، غور کیجئے اب ہر شخص دنیا ہی کا متوالا نظر آتا ہے، اسی دنیا کو سنوارنے کی ہر ایک کو دھن ہے، اسی دنیا کے ہنر و فن سیکھنے میں ہر ایک مگن ہے، علوم دنیاوی کی بڑی بکریاں سب کو عزیز ہیں، مگر نماز وضو غسل کے احکام سیکھنے کی کسی کو نہیں پڑی، دنیا کے مشکل ترین معاملات کی تھیوری اگرچہ معلوم ہے مگر نماز جنازہ نہیں آتی، انگریزی لباس سے ملبوس پینٹ اور شرٹ میں کسا کسایا اپ ٹو ڈیٹ نوجوان پٹاخ پٹاخ پچارتا گزرے تو سب کو بھلا لگے، مگر پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ، سنو تو بھرے سفید لباس ملبوس با ریش وہ با امامہ، سنتوں کے مطابق زلفے لہراتا، سر پہ چادر رکھتا، نگاہیں نیچی کیے خوشبوئے میں کھاتا گزرے تو ایک آنکھ نہ بائے، آ صد کروڑا وہ دور آیا دیوانائے نبی کے لیے، وہ دور آیا کہ دیوانائے نبی کے لیے ہر ایک ہاتھ میں پتھر دکھائی دیتا ہے۔ نہ جانے مسلمان کب غفلت کی نیند سے بیدار ہوگا، یہ سینما گھروں اور بری صحبتوں سے نکل کر مسجد کی طرف کب پلٹے گا، اور برائی سے باز لے کر دوسروں کو برائی سے باز رکھنا کب سیکھے گا؟ وہ مسلمان کس قدر بد نصیب ہے جو دنیا کی ذلیل اور ذلیل دولت کی خاطر تو اپنا گھر بار، ماں باپ، وطن عزیز سب کچھ چھوڑ کر دور دراز کے ملکوں کا سفر اختیار کر سکتا ہے، مگر اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی سنتوں کی خدمت کی خاطر وہ اپنے گھروں سے چند روز کے لیے بھی نکلنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ ماں باپ بھی کتنے عجیب ہیں کہ اپنی اولاد کو علم دین کی خاطر دور دراز کے ممالک میں کفار تک کے سپرد کرتے ہوئے نہیں ہچکچاتے، مگر سنتوں کی تربیت کے مدی قافلے میں چند دنوں بھی چند روز بھی سفر کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ پہلے کے مسلمان ماں باپ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے، اور اپنے جگر پاروں کو دین اسلام سیکھنے کے لیے کس فراخ دلی کے ساتھ راہ خدا میں وقف کرتے تھے، اس کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ ایک بزرگ سے ان کے اکلوتے صاحبزادے نے علم دین سیکھنے کے لیے سفر کی اجازت طلب کی۔ پہلے کے دور میں سفر انتہائی دشوار گزار ہوتے تھے، انہوں نے باخوشی اپنے بیٹے کو راہ خدا عز و جل میں وقف کر دیا۔ تقریباً 10 سال کے بعد بیٹا اپنے والدین کی زیارت کی غرض سے سفر کر کے ایک رات، جبکہ مسلسل بارش ہو رہی تھی، بھیجتا ہوا گھر تک پہنچا، دروازے پر دستک دیتا ہے، اندر سے بوڑھے ماں باپ کی آواز آتی ہے، کون؟ جواب دیتا ہے آپ کا بیٹا احمد۔ اندر سے آواز آتی ہے، ہمارا ایک ہی بیٹا تھا ہم نے راہ خدا میں وقف کر دیا، راہ خدا میں وقف دے کر ہم چیز واپس نہیں لیا کرتے۔ جواب سن کر بیٹا ایک بار پھر علم دین کا جذبہ لے کر وہیں سے پلٹ جاتا ہے۔ کاش مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھیں اور ایک بار پھر نیکی کی دعوت کی دھمے مچانے کے لیے گلی گلی، کریا کریا، شہر شہر، ملک ملک پھیل جائیں۔ کون کون نیت کرتا ہے؟ آج کی رات بھی مسلمانوں کے لیے کم آزمائش والی رات نہیں ہے، آج کی رات بھی یہ بدمست اور صرف دنیا کرنے والا عیش و طرب کی مجلسوں کو اور اس کے ماحول کو ڈھونڈنے والا نوجوان آج در در پھرتا رہے گا، موٹر سائیکل کی سائلنسر سے جالیاں نکال کر تکلیف دینے کے لیے اس نے آج تیار، مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے حقوق العباد طلب کرنے کی اسے پوری تیاری کی ہوگی۔ آج ہوائی فائرنگ کر کے حقوق العباد طلب کرنے کی پوری تیاری ہو گئی ہوگی، شرابیں پی کر، جوا کھیل کر، بد مست انداز میں رات گزارنے کی پوری تیاری کی گئی ہوگی۔ آؤ آج دعوت اسلامی کے اس پیغام کو کہ آج کی رات کم و بیش 11 بجے دعوت اسلامی کے عالمی مدی مرکز سمیت دنیا کے کئی اور مقامات، مساجد وغیرہ میں اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد کیا جائے گا، اور مسلمانوں کو برائی سے روکنے کی پوری کوشش کی جائے گی، اور ہم انشاءاللہ اپنی طاقت بھر ایک ایک اسلامی بھائی کو، ایک ایک مسلمان کو پکڑ پکڑ کر یہاں لے کر آ جائیں گے۔ ہم خود بھی اپنا وقت آج کی رات مسجد میں گزاریں گے، آج باہر سڑکوں پر نکلنے کی رات نہیں ہے، یا تو گھروں میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھتے رہیے یا دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے جہاں جہاں پر کہ اپنے رب کو راضی کرے اور مسلمانوں کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے۔ آج یا تو گھر میں بیٹھ کر مدنی چینل دیکھیے اور اجتماع ذکر نامے شرکت کیجیے یا پھر مساجدوں کا آباد کیجیے. سڑکوں پر جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے کے بجائے اور مسجد میں آ کر اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں. سڑکوں پہ جا کر اللہ کو ناراض کرنے کے بجائے اور مسجد میں آ کر اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. ارے کیا عجب, کیا عجب, آج کی رات ایسی مقبول رات ہمیں نصیب ہو جائے. آج ویسے شب جمعہ ہے, جمعہ کی ایک نیکی ستر نیکی کے برابر ہے اور جمعہ کا ایک گناہ ستر گناہوں کے برابر ہے. اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گناہوں سے, اوروں کو بچانے کی بھی کوشش کرے گناہوں سے, اس راہ میں آنے والی تکلیف کو برداشت کرنے کی بھی نیت کر لیتے ہیں. لیکن اس نے اخلاق کے ساتھ نیکی کی دعوت دے کر ہم انشاءاللہ اس ٹائم بھائیوں کو نمازی بنائیں گے, سنتوں کا پیکر بنائیں گے, مدنی قافلوں کا مسافر بنائیں گے. اس راہ میں اگر کوئی تکلیف آئی تو اسے بھی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرے گی. آپ ذرا غور کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ دو پڑوسی ابو لہب اور عقبا بن ابی معیث حکم ابن العاص, یہ لوگ جو تھے یہ پڑوسی تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان کا ہر روز یہ معمول تھا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھروں, ان کا معمول تھا کہ اپنے گھروں کا پورا کرکٹ اکٹھا کر کے میرے آقا کے کاشانے اقدس میں ڈال دیا کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صبر و تحمل کے ساتھ ان رضائل کو برداشت فرماتے تھے, اس کوڑے کو اکٹھا کر کے باہر پھینکتے تھے. یہ بدبخت ظالم ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے مبارک پر غلاظت لید و گوبر پھینک دیا کرتے تھے. لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے نیکی کی دعوت دینا بند نہیں کیا. ان کے ظلم و ستم اور ان کی اس بے باکی اور ان کی اس بے حیائی اور ان کے اس ظلم و ستم کو برداشت فرماتے تھے. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا, نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا, نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو, وجود پاک پر سو سو طرح کے ظلم ڈھانے کو. خدا کی بات سن کر مضحکے میں ٹال دیتے تھے, نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے. تمسخر کرتا تھا کوئی, کوئی پتھر اٹھاتا تھا, کوئی توحید پر ہنستا تھا, کوئی منہ چڑھاتا تھا. قریشی مرد اٹھ کر راہ میں آوازیں کستے تھے, یہ ناپاکی کے چھرے چار جانب سے برستے تھے. کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا کہ شاعر ہیں, کوئی کہتا تھا کاہن ہیں, کوئی کہتا تھا ساحر ہے, مگر وہ منبع علم و حیا خاموش رہتا تھا, دعائے خیر ہی کرتا تھا, جفا و ظلم سہتا تھا. تو نیت کر لیجئے کہ نیکی کی دعوت کی دھوئے مچائیں گے, اپنے وقت کو اس مدنی مقصد کے تحت اب گزاریں گے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ نیکی کی دعوت سے روح گردانی یہ ہمیں سخت سخت سخت آزمائش اور امتحان میں اللہ کی ناراضگی مبتلا کر سکتی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص کسی قوم میں رہ کر گناہ کر رہا ہو اور وہ اس کو گناہ سے روکنے پر قادر ہو, اور وہ اس کو گناہ پر روکنے پر قادر ہو, نہ روکے تو اللہ تعالی ان سب کو مرنے سے پہلے عذاب مبتلا کرے گا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, نیکی کا حکم نہ دے, برائی سے نہ روکے, وہ ہم میں سے نہیں. طبرانی کے حوالے سے نقل ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم ضرور نیکی کا حکم دیتے رہنا, برائی سے منع کرتے رہنا, ورنہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے, پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. امام ترمذی کی روایت میں ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ تم پر عذاب نازل فرمائے گا, پھر تم اللہ سے دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. الامان والسکینہ، الامان والسکینہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جس نے نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا، یعنی نہ نیکی کا حکم دیا نہ برائی سے روکا، وہ ہلاک ہو گیا. مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے صلح کر لیے، نیکی کی دعوت نہیں دیتے، انہیں برائی سے منع نہیں کرتے، دیکھتے ہمارے سامنے برائی ہو رہی ہوتی نہیں روکتے، جبکہ قدرت و طاقت رکھتا ہے، فتنے کا خوف بھی نہیں ہے پھر بھی نہیں روکتے، عادت نہیں، طبیعت نہیں بنی ہوئی پھر لوگوں کو برائی سے روکے. دو جز ہے نیکی کا حکم کرنا، یہ قدرے ابھی اس میں آدمی کو پذیرائی ملتی ہے، لیکن جب برائی سے منع کرنے کی باری آتی ہے ہم رک جاتے ہیں، جبکہ کوئی میل فتنہ نہیں ہوتا، صرف ہماری نفس کا حجاب ہوتا ہے، بس سلو کر لیجیے. مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا جو قول ہے نا اس پر غور کیجیے، آپ فرماتے ہم نے دنیا کی محبت کی وجہ سے دنیا داروں سے سلو کر لیے، ہم میں سے کوئی کسی کو نیکی کا حکم دیتا ہے نہ برائی سے روکتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اس حال پر نہیں چھوڑے گا، کاش مجھے علم ہوتا کہ کون سا عذاب نازل ہوگا، ایسا ان کو خوف لگا دیتا. تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، بات صرف آج کی رات ہی کی نہیں ہے، غور کر لیجئے کہ اس وقت دنیا میں برائی کتنی بڑھ رہی ہے، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے شہر میں، ہر طرف دیکھ لیجئے، برائی کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، برائی کی کئی قسمیں، اگر اس کی وضاحت کرے تو اس کے لیے ایک الگ سے بیان چاہیے. پر رب کی نافرمانی میں گویا کہ ایک کمر باندھی ہوئی ہے، ایک ریس لگی ہوئی ہے، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دیکھو کون جلدی جہنم کی طرف پہنچتا ہے. معاذ اللہ، سما معاذ اللہ، کوئی کہتا نہیں ہے، لیکن زبان قال سے نہیں زبان حال سے یہی اظہار ہے. اللہ کا کروڑ و کرم ہے کہ ہمیں دعوت اسلامی کا یہ سنت و برہ میکا میکا ماحول میسر ہے، کروڑ و کرم اللہ تعالیٰ کا، اس مدنی ماحول کی برکتیں ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نیکی کی دعوت دینے میں، برائی سے روکنے میں بہت ہی زیادہ، مطلب کہ آپ کی طبیعت مبارکہ تھی، یہاں تک کہ کوئی اگر داڑھی منڈا آپ کے سامنے آ جاتا اور فوراً اسے نیکی کی دعوت پیش کرتے تھے. یہاں تک فرماتے کہ تم سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارکہ نہیں اٹھائی جاتی، اس سے اس کو نیکی کی دعوت پیش کرتے تھے. کوئی الٹے ہاتھ سے کھاتا تو فوراً اس کو نیکی کی دعوت پیش کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. مفتی اعظم ہند رحمت اللہ علیہ آج ان کا عرس مبارکہ منا رہے ہیں، 14 محرم الحرام مفتی اعظم ہند کا عرس ہے، اور آج انشاءاللہ یہ جو 11 بجے جو آج کی اس خصوصی رات میں جو مدنی مذاکرہ ہوگا، جس امیر سنت سوالات کے جوابات ارشاد فرمائیں گے، 11 بجے اجتماع ذکرنا شروع ہوگا فیضان مدینہ میں اور مختلف ممالک کے مختلف مقامات پر ہوگا. آج یہ تحریک چلی ہے کہ آج ہم آقا کی امت کو گناہ سے بچائیں گے. جنہوں نے گناہ سجانے کی محفل سجائی ہے وہ اپنی جگہ پر، اللہ ان کو ہدایت دے، ہم اللہ کی رضا کا اجتماع سجائیں گے، ہم اشتے میں ذکر و ناس سجائیں گے، ہم آقا کی ناتے پڑھیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ مناجات کریں گے، ہم علم دین سیکھیں گے، امیر سنت سے سوالات، دنیا بھر سے سوالات کیے جائیں گے اور امیر سنت کے جوابات دیں گے آج کی رات. اور یہ 11 تھا، یہ 11 بجے سے شروع ہوگا اور ان شاء اللہ تعالی یہ مدنی چینل میں براہ راست دکھایا جائے گا. تو کئی ایسے مقامات پہ جہاں پر اسلام خود اپنا اجتماع ذکر نعت کے انعقاد کریں گے، کئی مقامات پر یہ امیر یہ براہ راست سلسلہ بھی لیں گے. تو ہم نیت کرتے انشاءاللہ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے میں سستی نہیں کریں گے، اپنی اصلاح کی بھی کوشش کریں گے، اور جو ہم سے خطا، گناہ اور برائیاں ہو گئیں ہم اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ہماری خطائیں معاف کر دے، کہی آمین، نہ جانے کس کی آمین ہمارے حق میں قبول ہو جائے. یا اللہ ہماری برائیاں معاف کر دے، ہمارے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں کو اللہ پیارے حبیب کی امت کو بالخصوص آج کی رات گناہوں سے بچا لے، اللہ گناہوں سے بچا لے، ہمیں مسجد میں رہنے کی توفیق عطا کر، تیرے اور تیرے حبیب کے ذکر میں شرکت کی توفیق عطا کر، ہمیں نیکی کی دعوت دینے برائی سے منع کرنے کا اللہ اخلاص و استقامت کے ساتھ جذبہ عطا فرما دے. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا یا الہی. آمین. بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے مدنی مرکز کے حکم کے مطابق سنت اور آداب بیان کرنی ہوتی ہیں. تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. مقصود المدینہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مقصود المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات کا رسالہ جوش ایمانی کے صفحہ نمبر 29 پر السلام علیکم کے 11 حروف کی نسبت سے سلام کے 11 مدنی پھول ہیں، چند آپ کی طرح بڑھاتا ہوں. مسلمان سے ملاقات کرتے وقت اسے سلام کرنا سنت ہے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. دین میں کتنی بار ہی ملاقات ہو، ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بار بار آنا جانا ہو، وہاں موجود مسلمانوں کو سلام کرنا کار ثواب ہے. سلام میں پہل کرنا سنت ہے. سلام میں پہل کرنے والا اللہ عز و جل کا مقرب ہے. سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بھی بری ہے، جیسا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باصفا ہے، پہلے سلام کہنے والا تکبر سے بری ہے. سلام میں پہل کرنے والے پر 90 رحمتیں اور جواب دینے والے پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ چند سلام کی سنت آداب میں نے بیان کی ہیں. البتہ سلام کے احکام کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے، دیگر سینکڑوں سنتیں سیکھنے کے لیے مقصد المدینہ کی مطبوعہ 120 صفحات کی کتاب سنت اور آداب حدیتاً حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے. تو سفر کی نیت بھی کر لیجیے. آپ نے ابھی نیت کی ہے کہ ان شاء اللہ تعالی ہم نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائیں گے. دنیا بھر میں اس وقت مدنی قافلوں کی حاجت ہے، ضرورت ہے. اور کب ختم ہوئی ہے یہ ضرورت؟ یہ ابھی جو مدنی مقصد ہمارا، یہ مدنی مقصد کتنا پرانا چلا ہے. دعوت اسلامی نے اس کو ایک اپنے ایک جملے میں بیان کیا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اب نیت کر لیں اصلاح امت کے لیے، خود کو پیش کرنے کی ہم نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ عز و جل یک مشت عمر بھر میں ایک مرتبہ تو ضرور 12 ماہ کے مدی قافلے میں سفر اختیار کریں گے. 12 ماہ یک مشت، بس میں رائے خدا میں چلا جاؤں. جیسے وہ اللہ ہمارے مدنی چینل میں موجود ان والدین کو بھی یہ جو میں نے ابھی حکایت بیان کی، اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں دے دیا، واپس آیا تب بھی کہہ دیا اللہ کی راہ میں دی ہوئی چیزیں واپس نہیں لیا کرتے. یہ جذبہ تھا پہلے کے ماں باپ کا، اور وہ بیٹا بھی کتنا سعادت مند تھا کہ علم دین سیکھنے کے لیے اجازت بھی لے رہا ہے، اور 10 سال کے بعد بغیر ملے دوبارہ علم دین سیکھنے کے لیے روانہ بھی ہو جاتا ہے. میں نے وہ امیر سے مکتوب پڑھا، اس میں کہیں کہ ظاہر بات ہے تھوڑے بہت لفظوں کا ہے پھر تو تھا، تو لیکن یہ مکتوب امیر سنت نے بڑا ہی درد مند لکھا. تو اسی طرح ہر 12 ماہ میں 30 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لیجیے. 30 دن کے لیے مختلف علاقوں میں میں گھومتا سفر کرتا نیکی کی دعوت دیتا برائی سے منع کرتا اور اپنی اصلاح کا سامان کرتا واپس لوٹوں گا. 12 دن کی نیت کر لیجیے، ورنہ ہر 30 دن میں 3 دن 72 گھنٹے مدنی قافلوں میں سفر کی تو نیت کر ہی لیجئے، تو صرف 3 دن بنتے ہیں. اسی طرح ابھی یہ ہجری سال شروع ہو چکا، پہلا سال ہے ہمارے اسلامی سال. اب تک اگر مدنی انعامات اور عمل میں سستی تھی تو اب یہ ختم کر دی، اور نیت کر لیجئے انشاءاللہ کہ اب آنے والے 12 ماہ مسلسل مدنی قافلوں میں مدنی انعامات پر عمل کروں گا. ارے 15 ماہ صلی اللہ تعالی صلو علی الحبیب. تو کون کون 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کرتا ہے؟ مدنی قافلوں مدنی چینل کے ناظرین بھی نیت کر لیجئے. معمول کے مطابق جو درود پاک پڑھے جاتے ہیں، آئیے وہ درود پاک پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب. اب جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت ہے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا, تو قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کے دیکھے گا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجا وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ حضرت سید انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائے, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, وہ بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے, اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے کہ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, صلی اللہ علی محمد. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں آتا ہے, حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلو. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت بھی سنیے, حضرت احمد صاوی علیہ رحمت اللہ الحادی بعد بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں, اللہم صل علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. اب جو درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت میں لکھا ہے, ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہم رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے, اللہم صل علی محمد کما تحب وترضى لہ. جو درود پاک ابھی ہم نے پڑھے ہیں یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مطبوعہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ مدنی پنسورہ جس کے کل صفحات ہیں 419 یہ اس کی زیارت کرتے ہیں. اس میں سے الحمدللہ آپ کو ابھی یہ پڑھ کر سنایا ہے درود پاک. اللہ تعالی ہم سب کو ان درود و سلام کی برکت عطا فرمائے. مدنی پنسورہ اپنے گھر میں رکھیے, الحمدللہ یہ مدنی پنسورہ ہے اس میں اوراد و وظائف بہت ہے. ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی جو بہت پریشان حال ہے, مالی نقصان ہو جاتا ہے اور پریشانیاں آتی بیماریاں آتی ہیں, تو اس میں اوراد و وظائف بہت ہیں, یہ لے لیجیے مقتد المدینہ سے. اس کے ساتھ ایک چھوٹا یہ بھی سائز رسالہ ہے روحانی علاج، یہ بھی سائز غالباً 3 یا 4 روپیہ دیا روحانی علاج، وہ 4-5 روپے کا دیا ہوگا روحانی علاج کا، یہ بھی سائز ہے وہ لے لیجیے، تو میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، اس رسالے کو اپنی جیب پہ رکھیں۔ ایک ہمارے اسلامی بھائی تھے کسی فیکٹری میں ملازم تھے، انہوں نے مجھے بتایا، اجتماع میں آتے تھے یہ، اسی طرح وہ روحانی علاج پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کو گھر کی شفٹنگ کرنی تھی، تو گھر کی شفٹنگ میں الماری وغیرہ ہٹانی تھی، تو ان کے جو بچوں کی امی تھی اس کے ہاتھ میں بہت درد تھا، تو کہا ابھی تو نہیں ہٹا سکتے کیونکہ ہاتھ میں میرے بہت درد ہے، تو انہوں نے روحانی علاج کھولا اور اس میں سے درد سے جو شفا دیتا ہے جسے درد ختم ہوتا ہے اس کا ایک مختصر سا وظیفہ تھا، وہ اتنا میں کہتے ہیں میں نے پڑھا اور پڑھ کر میں بچوں کے امی کے ہاتھ ختم کر دیا۔ خیر رات سو گئے، صبح اٹھا تو ان کو ملازمت پہ جانا تھا، وہ صبح اٹھے وہ ملازمت پہ چلے گئے، جب واپس آئے رات کو یا شام کو دیکھا تو وہ الماریاں وغیرہ سب اپنی جگہ سے ہٹی ہوئی تھی، تو کہا کہ وہ کیسے الماری ہٹ گئی، تو بچوں کی امی نے کہا کہ وہ رات روحانی علاج سے جو وظیفہ پڑھ کر میں یہ بندری منصورے میں اسے بے شمار ہو رہا تھا وظائف ہیں، اس کو ضرور لیجئے اور اسے پڑھیے، اور یہ باہر میں نے آپ کی ترغیب کے لیے بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک اور بہت ہی انمول تحفہ آیا ہے، بہت ہی انمول تحفہ، اور اس تحفے میں مفتی دعوت اسلامی الحافظ القاری المفتی العالم اور مرید کامل مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ، یہیں مسجد مدینہ میں ایک وقت تھا کہ یہ نصاب شریعت کا درس دیا کرتے تھے، پڑھاتے تھے، اور مارکیٹوں سے اور مختلف مقامات سے اسلامی بھائی صبح 8 بجے آتے تھے اور یہ درجہ لگتا تھا، اور اس میں وہ بار شریعت سے کچھ نکال کر مسائل نصاب شریعت مرتب کی تھی ہمارے المزید علمیہ نے، مفہوم میں اس کو شائع بھی کیا تھا، وہ اس میں سے وہ بیان کرتے تھے۔ یہ بیان اس وقت تو ویڈیو کے دور تھا نہیں اپنا، تو آڈیو کہتے ہیں کہ امیر سنت کو ان کے سننے کے لیے بھیجی گئی تھی، امیر سنت کو ان کی سمجھانے کا ان کے بیان کا انداز اتنا پسند آیا کہ امیر سنت نے پھر شورا سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ مفتی فاروق کی کیسٹ جاری کی، اور اس کے بعد مفتی فاروق کی کیسٹیں جاری کی نصاب شریعت کی۔ اب چند ایک کیسٹ ان کی نکل سکیں، اس کے بعد نصاب شریعت مفتی صاحب ہند کے قافلے میں بھی چلے گئے تھے، خیر وہ کیسٹیں رہیں، اس کو سننا پھر تفتیش کرنا، الحمدللہ ہمارے مجلس سے جو تفتیش ہے اس نے ساری کیسٹیں سنی، تفتیش کی ایک بار جس کو جو ایڈیٹنگ کرنا ہوتا ہے، تو یہ کر کے الحمدللہ مفتی فاروق مفتی دعوت اسلامی مفتی محمد فاروق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کی 42 سنت و برے بیانات کا مجموعہ MP3 CD یہ مقتط المدینہ نے کس نام سے جاری کی بتاؤں، آؤ فرض علوم سیکھیں، یہ اس کی زیارت کر لی، یہ مفتی فاروق رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس بیانات، اس میں سرکار صلی اللہ تعالی ساری مخلوق حضور کی محتاج ہے، یہ بیان موجود ہے، فرشتوں کے بارے میں معلومات، حساب و کتاب کیسے ہوگا، برزخ کیا ہے، امامت کے اقسام کیا ہیں، شریعت و طریقت کا بیان، اولیاء کرام سے مدد مانگنے کا شرعی حکم، تیمم اور موضوع پر مسا کے احکام، استنجا کا طریقہ، جانور اور انسان کے جھوٹے کا بیان، اس کے علاوہ ولایت کے بارے میں معلومات، امام حسن اور حسین رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ذکر مبارک، اس کے علاوہ صحابہ کرام کے بارے میں عقائد کیا ہونے چاہیے، مسلمان و کافر کون، یہ بیان اس میں موجود ہے، اس میں قرآن مجید پڑھنے کے بارے میں احکام، نماز کے واجبات کا بیان ہے، نماز کی 34 سنتوں کا بیان ہے، اور 42 بیانات 42 کون کون آج مقتط المدینہ سے یہ حاصل کرنے کی نیت کرتا ہے، مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف پر جو امیر سنت نے دعا کی تھی نا, وہ دعا بھی اس کے اندر موجود ہے. سوئم کا بیان بھی امیر سنت کیسے موجود ہے, سبحان اللہ. تو اس تو یہ بھی انمول ہی ہو گئی. تو انشاءاللہ یہ سنیں گے, اور یہ جب تک سنتے رہیں گے مفتی فاروق کو اس سالے ثواب کرتے رہیں گے, سبحان اللہ. تو یہ لینے کی نیت کر لیجئے. کون کون نیت, 25 روپیہ دیا سارے نیت میں. انشاءاللہ اجتماع ختم ہونے کے بعد یہ سافٹ ویئر سی ڈی لیں گے, اور یہ سافٹ ویئر کمپیوٹر سی ڈی ہے, تقریباً کمپیوٹر تو ہوتا ہے لوگوں کے گھروں میں, تو یہ انشاءاللہ اس کو سن سکتے ہیں. یہ غالباً سافٹ ویئر ڈی وی ڈی پلیئر میں بھی سافٹ ویئر سی ڈیاں بعض چلتی ہیں, جو ٹی وی ہوتا ہے نا اس پر بھی یہ بعض اوقات یہ چلتی ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو بھی معلوم کر لیجئے گا. امیر سنت کا نیا رسالہ, سبحان اللہ. اور یہ رسالہ کتنے صفحے کا ہے, 56, سبحان اللہ. اور رسالہ بھی واہ واہ کیسے, جلیل القدر صحابی کے نام کا رسالہ ہے. وزیر رسالت ماپ, آسمان صحابیت کے درخشاں مہتاب, نظام عدل کے روشن آفتاب, یعنی امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات, کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ رسالہ بھی الحمدللہ مقتدی المدینہ نے شائع کر دیا ہے. یہ جو بھی بیان ہوتا امیر سنت کا, ابھی یہی اسی یکم محرم الحرام غالباً تھی جمعرات, تو یہ بیان جو ہوا تھا یہ وہی بیان کا تحریری گلدستہ ہے. بڑا رسالہ 8 روپے اور جے بی سائز 6 روپے. تو یہ بھی لینے کی نیت کر لیجئے, بلکہ یہ لے کر تقسیم کرنے کی نیت کیجئے. انشاءاللہ عشق فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا. فیضان خلفائے راشدین, فیضان فاروق اعظم, فیضان اولیاء کرام, فیضان مدینہ اور فیضان مدینہ چینل جاری رہے گا. اپنے عزم کا بھی اظہار کریں. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, انشاءاللہ عز و جل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, وصلی اللہ تعالی علی محمد. کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ, کفل مدینہ انشاءاللہ. اچھا آج مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی منایا جائے گا مدنی مذاکرے اجتماع ذکر و نعت میں. اور آپ کو کوئی خوشخبری سناؤ, آج کے اس مدنی مذاکرے میں امیر سنت جب مفتی اعظم ہند کے چند اوصا بیان کریں گے, مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی آواز یہ ہمارے پاس آ گئی ہے. آپ کی آواز اور آپ کی تحریر اور دیگر تبرکات, آپ کی آواز آج مدنی چینل پر سنائی جائے گی مفتی اعظم ہند رحمت اللہ تعالی علیہ کی, انشاءاللہ عزوجل. اس کے علاوہ بھی اور ان کی کچھ ایسی چیزیں ملی ہیں, انشاءاللہ وہ آج مدنی چینل پر سنایا جائے گا انشاءاللہ. وہ کلام بھی ہے, امید ہے مفتی اعظم ہند نے جو کلام پڑھا تھا وہ سچی بات سکھاتے ہی ہیں, وہ بھی غالباً ہمارے پاس محفوظ ہو گیا ہوگا انشاءاللہ, وہ بھی سنایا جائے گا انشاءاللہ آج مدنی چینل پر. انشاءاللہ آج مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں بھی ہم اس سال ثواب خوب تحفے پیش کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلوا علی الحبیب صلى الله تعالى على محمد. اعلان الصلاه فرما لیں. دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں انشاءاللہ عزوجل کل سے 63 دن کا مدنی تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ عزوجل کل سے یہی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 63 دن کا تربیتی کورس شروع ہو رہا ہے. خواہشمند اسلامی بھائی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ فرمائیں. مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیں. جیسا کہ ابھی نگران شورا نے اعلان فرمایا، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا نیا رسالہ کرامات فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحمدللہ یہ منظر عام پر آ چکا ہے. بڑی سائز میں ہدیہ 8 روپے اور جیبی سائز 6 روپے ہدیہ. اسی طرح مفتی دعوت اسلامی مفتی فاروق علیہ رحمہ کی آواز میں بیانات کی کیسٹ، جس کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مفتی دعوت اسلامی کے تیجے میں جو بیان فرمایا تھا وہ بھی، اور ساتھ ہی شیخ طریقت امیر اہل سنت نے مفتی دعوت اسلامی کی تدفین کے بعد جو دعا فرمائی تھی وہ بھی اس میں موجود ہے. اس کیسٹ کا نام ہے سافٹ ویئر سی ڈی آؤ فرض علم سیکھیں. اس کے علاوہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غیبت کی تباہ کاریاں ہدیہ 160 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. کفر یا کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ کتاب بھی ہدیۃ مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب انشاءاللہ دو جلد ذکر ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی انشاءاللہ عز و جل. تمام اسلامی بھائی گنبد خسرا کا تصور باندھ کر مل کر درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. كعبة الله شريك تصور بان کر مل کر سا ذکر کیجئے. حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله، نور محمد صلى الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ساتھ مل کر بارہ بار مرتبہ درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، شہنشاہ خوش خصال پے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عہد کریم یعنی مبارک زمانے میں ایک مرتبہ آفتاب میں گہن لگا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور بہت طویل قیام و رکوع و سجود کے ساتھ نماز پڑھی کہ میں نے کبھی ایسا کرتے نہ دیکھا، اور یہ فرمایا کہ اللہ عز و جل کسی کی موت اور حیات کے سبب اپنی نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا بلکہ ان سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب ان میں سے کچھ دیکھو تو ذکر و دعا و استغفار کی طرف گھبرا کر اٹھو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے جسے مدنی پنسلے کے صفحہ نمبر 279 پر نقل کیا گیا ہے، 289 پر نقل کیا گیا ہے۔ سورج گہن کی نماز سنت موقعہ ہے اور چاند گہن کی نماز یہ مستحب ہے۔ آج کی اطلاع کے مطابق ہمارے ملک کے مختلف حصوں میں 11:52 سے کم و بیش 12:54 کے آس پاس چاند گہن ہے، اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج دعوت اسلامی نے خصوصیت کے ساتھ اجتماع ذکر و نعت کا انعقاد بھی کیا ہے، تو چاند گہن کی نماز یہ مستحب ہے۔ اس میں یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع دو سجدے ہیں، کہ عام نفل جیسے نماز ہوتی ہے دو رکعت، یہ نماز اور نوافل کی اور نوافل کی طرح دو رکعت پڑھیں، یعنی ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے کریں، نہ اس میں اذان ہے نہ اقامت نہ بلند آواز ہے، کہ رات جب یہ دین کی نماز ہوتی ہے، اور نماز کے بعد دعا کریں یہاں تک کہ آفتاب کھل جائے، وہ دو رکعت سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، خواہ دو رکعت پر سلام پھیریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل آج یہاں مدنی مرکز میں بھی امید ہے انشاءاللہ 12:30 کے درمیان کسی وقت بھی ہم کوشش کریں گے کہ اپنی اس گہن کی نماز با جماعت ادا کر لیں۔ تو چونکہ اجتماع ذکر نعت 11:00 شروع ہو جائے گا، تو آپ تمام اسلامی بھائی باوضو ہو کر کوشش کیجیے اجتماع ذکر نعت میں شرکت کیجیے، صفوں میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نماز کے دوران کسی وقت بھی، ظاہر ہے کہ اب اجتماع ذکر نعت چل رہا ہوگا، جب بھی کوئی ایسا موقع ملے گا ہم اسی گہن کے دوران اپنی نماز قائم کر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو اپنا وضو کر کے صفوں میں کالی پٹی کے اوپر بیٹھ کر صفے بنا کر بیٹھے اجتماع ذکر نعت میں انشاءاللہ تعالی، تاکہ نماز کے لیے صفے بنانے میں آپ کو دشواری نہ ہو۔ جو گھروں پر ہیں وہ چاہیں تو گھر پر بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، دو رات کو نوافل وغیرہ پڑھنے کے جو بھی طریقے، جو جیسے نفل پڑھتے ہیں رات کو اسی طرح ہم نفل پڑھ لیجئے۔ اسی طرح تیز آندھی آئے یا دن میں سخت تاریکی چھا جائے یا رات میں خوفناک روشنی ہو یا لگاتار کثرت سے مینہ برسے یا با کثرت اولے پڑیں یا آسمان سرخ ہو جائے یا بجلیاں گریں یا با کثرت تارے ٹوٹیں یا تعاون وغیرہ وبا پھیلنے یا زلزلے آئیں یا دشمن کا خوف ہو اور کوئی دہشت ناک امر پایا جائے، ان سب کے لیے دو رکعت پڑھنا مستحب ہے۔ صلو علی الحبیب، توبوا الى اللہ، صلو علی الحبیب۔ اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی، دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب بھی دعائیں مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ کندھوں کی سیدھ میں رہیں، سینے کی سیدھ میں رہیں، کندھوں کی سیدھ میں رہیں یا چہرے کی سیدھ میں رہیں، کہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے، چاروں صورتوں میں ہتھیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار۔ اللہم اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب مصطفی عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا رب صحابہ، یا رب اہل بیت، حسنین کریمین کے مولا، خلفاء راشدین کے رب، آئمہ مجتہدین کے رب، امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک کے رب، یہ ہمارے غوث اعظم کے مولا داتا صاحب علی حجویری کے مولا، غریب نواز کو نوازنے والے مفتی اعظم ہند کے رب کریم، میرے اعلی حضرت کے رب کریم، پیر و مرشد کے رب کریم، اے ہم گناہ گاروں کے عیبوں کو چھپانے والے، یا ارحم الراحمین، ہم نے تیری بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھ اگرچہ گناہوں بھرے ہیں اٹھائے ہوئے ہیں، اس بات کا اعتراف ہے کہ کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، میں نے بہت کوششیں کی گناہ چھوڑنے کی، رہے آہ ناکام ہم یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، ہمیں نیک انسان بنا یا الہی، یا ارحم الراحمین، اعتراف کے ساتھ مجرم حاضر ہیں، آج کی شب جمعہ کی برکتوں سے، اجتماع کی برکتوں سے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں، پیارے آقا کے رخ روشن کے واسطے، حسنین کریمین شہداء کربلا کے واسطے، یا رحم الراحمین، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، یا رحم الراحمین ہماری مغفرت فرما، یا رحم الراحمین ہماری مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہماری مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ گناہ اور اسباب گناہ دونوں سے بچا لے، مولا کریم ہماری سوچ، ہمارے تفکرات ہمیں گناہوں کی طرف بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ مقابلہ نفس و شیطان سے ہے، ہمارے نفس و شیطان بہت قوی ہے مولا، ہم بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں مولا، بار بار بار بار ہار جاتے ہیں، جب بھی ہارتے مولا ہماری ہار تیری نافرمانی کی صورت میں آتی ہے، نفس و شیطان بار بار بار بار تیری نافرمانی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، گناہ سے کون بچائے مولا سوائے تیرے، مغفرت کون کرے مولا سوائے تیرے، کون بخشے مولا سوائے تیرے، کس کے در پہ جاؤ مولا سوائے تیرے، کس کے در پہ جاؤ مولا سوائے تیرے، کس کے در پر میں جاؤں کا مولا، مولا میں جاؤں راز ہو گیا یا رب کر تو راز ہو گیا یا رب کر تو ناراض ہوا میری حالات ہوگی ہائے منا رے جہنم میں چلوں گا یا رب کتنے دل پر میں جاؤں گا مولا کتنے دل پر میں جاؤں گا مولا کر تو ناراض ہو گیا یا رب تیری قسم تو ناراض ہو گیا ہم کہیں کے نہیں رہیں گے کہیں کے بھی نہیں رہیں گے تیری نافرمانیاں کر کے ایک ہی امید کی راہ نظر آتی ہے مولا کہ تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ اللہ تیری نافرمانی ہوئی ہے اور تو ہی معاف کرنے والا اور تجھے منانے راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی عمل تو ہے نہیں مانگنے کا نہ طریقہ ہے نہ مانگنے کا سلیقہ ہے ہمارے پاس تو بس تیرے پیارے حبیب کا دامن ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ ان کا صدقہ مانگتے ہیں مولا تیری رضا ہمارا مقدر کر دے تو ناراض نہ ہو مولا تو ناراض نہ ہو ہم سے غلطی ہوتی ہے ہم بار بار غلطی کرتے بولے تو ناراض نہیں مولا ہمیں غلطیوں سے گناہوں سے بچا مولا ہم کبھی مایوس نہ ہو ہماری امیدیں ہمیشہ امید کا چراغ جلتا رہے یا اللہ نیکیوں بھری زندگی نصیب کر گناہوں بھری لمحات سے ہمیں تحفظ عطا فرما دے تو ہی بچانے والا ہے تجھے پیارے آقا کا واسطہ بچا بولا بچا یہ نامہ اعمال کی گندگی تیری بارگاہ میں ہمیں ذلیل رسوا نہ کر دے آنا تیری بارگاہ میں لوٹنا ہمیں تیری بارگاہ میں قبر میں بھی سوالات ہونے ہیں حشر میں بھی سوالات ہونے بولا تیاری کسی سطح کی ہماری کوئی تیاری نہیں ہے نہ قبر کے امتحان کی تیاری ہے نہ نزا کی سختیاں سہنے کی طاقت ہے نہ قیامت کے دن کے سوال کی تیاری ہے مولا کچھ تیاری نہیں ہے بس دن بھر کھیلوں میں کھاک اڑائی لاج آئی ہے ذروں کی ہنسی سے بولا کنویں میں خود ہی آ کے گیا میں کنویں میں خود ہی آ کے گرا ہوں اپنی نالش کروں تجھی سے بولا تیری بارگاہ میں فریاد ہے دل میرا دنیا پہ شیدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا کچھ میرے بچنے کی صورت کیجیے اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا بچا لے پاک پروردگار ہمارے گناہ معاف کر نزا کی سختی آسان کر قبر کے معاملے میں آسانی کر اور جنت میں بے حساب داخلہ عطا فرما دے پیارے حبیب کا واسطہ مان قبول کر لے ہماری التجا قبول کر لے اے رب کریم تیرے پیارے حبیب کی امت بے شمار گناہوں میں بے باقی کے ساتھ مبتلا ہے بالخصوص آج کی رات خوب گناہوں کا سلسلہ رہا ہے پچھلے سالوں کے متعلق مولا پیارے آقا کی غم امت کا واسطہ دے رہے ہیں دیتا ہوں تجھے واسطہ میں پیارے نبی کا امت کو خدا یا رہے سنت پہ چلا دے اللہ آج کا مسلمان شراب پی کر بدمست اور فخر کر رہا ہے، جوئے کا عادی ہو گیا، سود کے کاروبار میں پھنس چکا، رشوت کے لین دین میں مبتلا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہو چکا، نمازوں کے قضا ہونے کی اس کو پرواہ نہیں رہی، اللہ بے شمار گناہوں کا میں ابتلا بڑھتا ہی جا رہا ہے، یا رب کریم تجھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم امت کا واسطہ، امت کو خدا یا رہے محبوب رہے سنت پہ چلا دے، ہمیں گناہوں سے بچا لے، بے حیائی سے بچا لے، بے حیائی کی آلات سے بچا لے، جھوٹ غیبت چگلی سے بچا لے، یا اللہ ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا دے، سنتوں کا پیکر بنا دے، مسجدوں میں جی لگا رہے، تفریح گاہوں سے جی اچاٹ ہو جائے، اللہ تقوی والی زندگی نصیب کر دے، تیرے پسند کی زندگی نصیب کر دے، اللہ بے شمار تیرے محبوب کے عشاق کے مال و اسباب جل کر خاک ہو گئے، یا رب کریم ان کو صبر عطا کر اور ان کو بہترین نعم البدل عطا کر، ان پر اپنی خاص نظر رحمت فرما، آسانیاں فرما، آسانیاں فرما، آسانیاں فرما، یا اللہ پیارے حبیب کے صدقے میں ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا، ہمارے ملک و امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے، ٹی بی شوگر کے مریض ان کو شفا عطا فرما، کینسر بلڈ پریشر کے مریض شفا عطا فرما، یا اللہ جو بیجا مقدموں میں گرفتار ہے رہائی عطا فرما، جو جادو ٹونوں میں گرفتار ہیں اللہ خلاصی عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یا اللہ جن کے رزق کے حلال جن کے رزق کے حلال کا انتظام نہیں انہیں رزق کے حلال عطا فرما، جو بے روزگار ہیں یا اللہ ان کو رزق کے حلال آسان طیب باکفایت عطا فرما دے، یا اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں خلاصی عطا فرما دے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی جملہ پریشانیاں دور فرما، اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ملک کا چپا چپا امن کا گہوارہ بن جائے، یا اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر خصوصی فضل فرما، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، مولا ہمارے اعمال اچھے کر دے، ہمارا کردار اچھا کر دے، ہمارا کردار ستھرا کر دے، ہم سب کو سچا پکا عاشق رسول اور عاشق صحابہ بنا دے، عاشق اولیاء بنا، سنتوں کا پیکر بنا دے، یا اللہ ہمارے مشائخ علماء اہل سنت امیر اہل سنت والدین سب کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، یا ارحم الراحمین پیارے حبیب کے صدقے میں دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی دے دے، ہمارے مدنی چینل کو نظر بس سے بچا، ہمارے آج کے اجتماعی ذکر و نعت میں ہم سب کو شرکت کی توفیق عطا فرما دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے قسم مجبور کی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تپا جانے رحمت تیلا کو سلام شمع بزم ہدایت دا کو سلام شمع بزم ہدایت دا کو سلام جس سہانی گھڑی چمکاتا پا کا جی سوہانی گھڑی چمکاتا آد اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانِ رحمت سلام غوثِ اعظم امام متقی ولو کا غوثِ اعظم امام متقی ولو کا غوثِ اعظم امام جلوائے شان پتر پیدا کو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پیدا کو سلام تو مجھ سے اتنا کہ کسی کہے ہارا دا مجھ سے اتنا کہ کسی کہے ہارا دا مصطفیٰ جانِ رحمت پیلا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پہ او سلام پید سے جل کے لاکھوں امام سجے پید سے جن کے لاکھوں امام سجے اس امیر اہل سنت پیدا کو سلام مصطفیٰ جانِ رحمت پیدا کو سلام شمعِ بزمِ ہدایت پیدا کو سلام صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم